เอามาอยู่กับพ่อตาแม่ยายลูกเคยก็ขอลาเมื่ออยู่นําบ่ได้ลูกสาวข่อยมันบ่ดีจังได๋บอกข่อยสิบอกให้สอนดีเบิดมันบ่ดีนําข่อยข้างบ่มักก็ต้องเป็นแม่ห้างอีก2เทื่อพ่อก็เลยคิดว่าเอาใหม่เอาคนขอทานเลยเราถูกเราหย่ามาถือกระเบื้องขอทานอยู่รอบบ้านรอบเงินนี่เอามันหลดบาทนี่มันสิบ่ปาก็เลยบอกว่านี่เธอไม่ต้องไปขอทานขึ้นมาที่นี่เศรษฐีเรียกเธอจงทิ้งภาชนะขอทานอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใหม่ฉันจะอภิเษกเธอเป็นลูกเขยของฉันลูกสาวก็นั่งอยู่หันงามงามสับโอ้ยดีใจปันยังหมอนั่นเอาหนาในเป็นลูกเขยเศรษฐีขอทานเธอทำกับผัวขอทานนี่เหมือนกับปฏิบัติเทวดาเหมือนกับผัวคนก่อนๆแห่ขี้ไล่บันในสิบหาเมื่อขอป๋าโอ้ยจะเป็นอุกอังสังขยามบ่ดีจังไหนดีเบิดในที่สุดนางนี่ก็มีแต่ความเขินขมระทมทุกข์ห่างสามผัวแล้ว2เดือนครึ่งหนึ่ง3เดือนครึ่งได้3ผัวแล้วก็เลยอยากตายกุ้มใจเหมือนโลกนี้แสนจะอาภัพกับเราวันหนึ่งนางภิกษุณีชินทัตตาเข้ามาบิณฑบาตคิดว่าโอ้ยเกิดมาเนี่ยอุกอังสังขยาบ่ได้ทำบุญเยอะเถอะทำบุญก็น่าก่อนสิตายตั้งใจจะฆ่าตัวตายใส่บาตรให้แกนางภิกษุณีนางนั้นเป็นพระอรหันต์นางได้สังเกตดูกิริยาอาการพอจะรู้ก็เลยถามเธอมีความทุกข์ขื่นขมระทมใจอันใดหรือจึงเต็มไปด้วยความหมองคำนางนี่ก็เล่าให้ฟังนางภิกษุณีนี่ก็แสดงทำให้ฟังเธอไม่ได้ร้องไห้เพียงเท่านี้นะน้ำตานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราต้องเกิดมาพบกับความทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ในวัฏสงสารเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายหาทางออกจากมันเถิดเช็ดน้ำตาเสียให้เหือดแห้งหนทางอันประเสริฐที่จะออกจากทุกข์มีจงนางนี้ชื่นใจมากเลยดีใจลาพ่อลาแม่จะขอไปบวชพ่อแม่ไม่ห้ามเลยสงสารลูกอยู่แล้วเห็นแต่ลูกนอนร้องไห้ทุกข์เกิดอวยพรสาธุขอให้ลูกได้สำเร็จธรรมมันรู้ทำเป็นพระอรหันต์นางนี่ไปทำความเพียรไม่นานนะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็เล่าให้กันฟังว่าอย่างนี้ก่อนที่จะมาบวชต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนหลังคืนไปก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เคยเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีคนร่ำรวยเป็นลูกนายช่างทองจากนั้นก็ไปนอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นเอาเงินไปจ้างหลังจากนั้นตายจากชาติที่เป็นลูกเศรษฐีที่นอกอกนอกใจคนอื่นได้ไปเกิดอีกจากลูกนายช่างทองไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่คนทั้งหลายจะสับสนตรงนี้ว่ะเป็นยังเหตุบาปจังได้จังได้เป็นลูกเศรษฐีป่ะคือกรรมเก่าๆมันซ้อนๆกันมันให้ผลสลับซับซ้อนเพราะกรรมที่ตนเองได้ทำมิจฉาประหารกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้พบกัลยาณมิตรพาทำบุญทำทานหลังจากนั้นก็ได้จำศีลอุโบสถหลายราตรีหลายคืนมากราตรีคือที่เข้ามาจำเนี่ยมันหลายราตรีจากนั้นอายุไม่ยืนนักตายบัดนี้บุญที่ไปจำศีลบุญที่ได้ทำเรื่อยๆครับข้าเป็นลูกเศรษฐียังไม่ให้ผลต้องไปรับกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นล่วงล้ำกล้ำเกินไปตายเป็นลิงเกินมาลิงผู้กัดอวัยวะเสียตายจากลิงมาเป็นลาถูกตอนมาเป็นโคถูกตอนมาเป็นงัวตาบอดต่อมามาเกิดเป็นคนกระเทยจากกระเทยมาก็จะมาเป็นผู้หญิงบวชก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากนักหนอพูดไปก็ลำพึงลำพันกันไปด้วยญาณว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนักหนอจะเป็นผู้หญิงได้ก็ยากนักหนอจะเป็นบุรุษได้ก็ยิ่งยากจริงหนอก่อนจะได้เป็นมันยิ่งซ้ำเหนื่อยเพื่อไปเป็นกระเทยซะก่อนกระเทยนี่ถูกพ่อสมควรได้กระเทยก็ได้เฮาบ่เคยเป็นกระเทยเฮาบ่ถูกบ่ฮู้จักว่าเฮาถูกแนวใดซัมผู้ชายบ่เคยเป็นแม่หญิงบ่ฮู้จักแม่หญิงถูกซัมใดยามออกลูกทุกซัมใดยามเป็นประจำเดือนถูกซัมใดยามเมื่ออุ้มถือผ้าคาดคอผู้ชายบ่ฮู้จักนําทุกของกระเทยเราก็ไม่รู้นางนี่บ่ว่าจากเป็นกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นลูกคนจนเป็นผู้หญิง พ่อแม่เป็นหนี้เขาก็เลยมาเอาลูกสาวแทนหนี้คือสุศกนี่มาในเถานั่นแล้วผัดเถาแล้วเอาเพิ่นเป็นผู้สาวไปใส่แท่นหนี้มานี่ก็เลยอาศัยความที่ยังเป็นสาวเป็นหนุ่มนี่ก็เอาใจผัวปะเล้าปะลมยุให้ผัวแก่ๆไล่เมียแก่ๆแกหนีผัวนี่ก็ล้องเมียหน่อยมันก็ไล่เมียเถาหนีบัดเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากมาด้วยกันอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากหัวเราะร้องไห้ด้วยกันเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนบัดนี้ลืมเมื่อคนใดเมียใหม่ไล่ขาเมียเถานี้ย่ายเถาแล้วก็เว้นเอาไว้พ่อมาเกิดชาตินี้ไปได้ผัวได้เอ๊กับบดลเขาเกิดบ่หักเอาหลดหลังจากนั้นทั้งสองก็บอกนางสุเมธาเทลีก็บอกว่าดีนะเธอถ้าผัวของเธอรักเธอตลอดเธอก็ไม่ได้บวชเธอก็ไม่ได้บรรลุธรรมเธอจะต้องเพลิดเพลินอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ให้เฮานี่คือกันนี่ดิคันพันดาดูดีๆแล้วก็ให้คึดเฮาโอ้ยขอบคุณว่าซั่นเพิ่นว่าเป็นครูซ้อมว่าซั่นว่าเป็นซ้อมทั้งสิมาตบมาตีกันก่อนผัวดาเฮาก็ฮัดจาขะเก่งๆยิ้มจาขะดาหลายกะครับยิ้มหลังเถื่อแล้วบ่มักคนจิ๋มมีเท่าหนึ่งไปหาอาตมาไทบ้านส้วนนะคิรีไปขาบป้าหมับมานั่งถาดได้เสาจนเกือบเพียงเนี่ยมากราบมาเนี่ยโอ้ยแก่ปัญหาให้เขาหน่อยในท้อนว่าเป็นจังไหนเจ้าคันอาจารย์บ่แก้ไขก็จะสิไปหาไผเมียผมหายเก่งว่าซั่นด่าเก่งว่าซั่นจุดโถบจุดเทียนบูชาพระมันก็ด่าว่าซั่นมึงไปหาซะแปลกหยังว่าซั่นมีประโยชน์หยังว่าซั่นด่าผัวคันหัวนางสมาธิเมียดา่ามังรับหูรับตาอย่างมึงสิได้สะแตกหยังเห็นบอกว่าไปการกบการเขียดผลมึงสิได้อมหยังเหรอสักมีจะหายไปสักมันเป็นหยังแหละตะกี้บ่หายบ่โอ้ยกันอยู่น้ำกันจนได้ลูกไผ่ลูกเขยตะกี้เราบ่เป็นแนวนี้ไปสักมานี่เราเป็นหยังไปบวชพันวะหมอดูเขาทำนายว่าผมสิเคาะหายให้บวชแก้บนบวชแก้บนเดือนหนึ่งขอบคุณหมอดูพอบวชแล้วก็เลยเปิดวิทยุฟังธรรมฟังเทศในสถานีวิทยุ909ก็เลยได้ยินอาจารย์สมภพเทศเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับชาวบ้านหนูล่องเฮ็ดบังมามีเวียกบวชแล้ววะนั่งบังว่ามันใจนั่งไปนั่งมากจนมัดม้อยม้อยคนละมัดล้มหมดจุลุยวันนี้นี่แห้งมีความสุขเราเหรอจะเฮ็ดคู่เหมือนเฮ็ดงามได้มันก็สบายสงบบ่อยากซิกบาทเนี่ยโอ้ยเดือนหนึ่งมันคือหน่อยเถอะวะสันพ่ออยากซิกเมียก็มากวนให้ซิกบัดมากวนให้ซิกซิกหนาว่าฉันบ่ซิกข่อยสิขายอันนั้นข่อยสิขายอันนี้เขาจักหน่อยข่อยก็สิไปกรุงเทพบัดนี่ก็เลยซิกบ่มีครูอยู่เฮือนว่าฉันคือบ่ให้เราไปหลอดมันก็ฝันยังตัดบ่ขาดแล้ววะก็เลยซิกซิกมาแล้วก็เสียดายสมาธิยังมือแรงมาไหว้พระนั่งสมาธิตําอิดเราก็บ่ว่าหยังว่าฉันหลายมื้อหลายเว้นบ่คือเก่าแล้วบาดนี่ว่าซั่นนั่งสมาธิม่วนไปเรื่อยทั้งนี้ก็ได้ว่าซั่นกินเขาคันว่าโอ้ยมันจางใส่น้ำปลาหน่อยจักหน่อยห้องโอ้ยขึ้นหลอดแต่กี้ว่าซั่นเข้มกว่านี้มึงก็ยังบ่พาจางมันยังจะสะแตกบ่ได้มื้อนี้ว่าซั่นฉันว่าเข้มใส่เกลือถ้วยนึงมึงก็ยังบ่เข้มอยู่เนาะว่าซั่นจางแล้วก็หายเข้มแล้วก็หายว่าซั่นฝนตกเข้าไปการเขียดการกบโตนั่งสมาธิเราด่านั่งรับหูรับตาอย่างมึงสิได้สักแตกหยังเลยสันบาทเอาไปเอามาจุดถูกขึ้นเราก็เหม็นเลยสันบาทนี่ผมสิเฮ็ดจังไดล่ะวะบอกให้ผมเนี่ยผู้หันแล้วว่าสันขันเขียดให้เล่าหลายก็ไปบวชขันเล่าบวายจังสันมึงก็สิไปบวได้ไปเมื่อเสด็จไปขอบคุณเล่าว่าสันขันนี้ปัญหาจังมากใหม่ยังพันเห็นมากจะพันไปเห็นอย่างไรบุญเนี่ยอุปการชีวกนั่นคือกันตัวได้บวชย้อนเมียได้เป็นพระอรหันต์ย้อนเมียห่วยเมื่อผู้จบนางสุเมธาเถรีก็บอกว่าดีนะเธอนะยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งมันกลายเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งภาษาบาลีว่า ยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งกับเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งเธอได้ยาพิษอันร้ายแรงสามีของเธอได้วางยาพิษถึง3ครั้งยาพิษอันนั้นกลายเป็นยารักษาโรคของเธออันประเสริฐเธอมาปฏิบัติมาบวชจนพ้นจากโรคคือโลภะโทสะโมหะเพราะเริ่มต้นจากยาพิษฟังเถิดบ่ความขี้หลายกายให้เกิดดีขันฟังเป็นเมียให้ก็ได้ไปบวชนอนหัวจมก็ได้ปฏิบัติทำน้ำขนาดเอ้ยเจ้าจะไฟทางข่อยขึ้นหอดเจ้าจะเป็นข่อยหักข่อยแข้งแทงข่อยเฮ็ดจังใดก็เฮ็ดพ่อนบก็นบพ่อไหวก็ไหวซ้ำเมียนี่เพราะฉะนั้นจ้างก็มาสมบูรณ์จักปฏิบัติทำครูลังคนพอดีเฉยมากลางมุ่งให้เมียอย่างดีมาบ่นปฏิบัติธรรมเอารถมาส่งเมียกลางมุ่งเฮ็ดบรรยูให้อย่างดีโว้ยขันเป็นผัวผู้ขาดเนี่ยพ่ออยากเขาอย่างนี้ดากดมคนแล้วนอดีบ้านนั่นเนาะครูลังคนดีบ้านนั่นเลยว่าแม่นบ้านนี้ดอกบ้านอื่นคนเดิมไปส่งเมียทางป่าให้กลางกดให้เมียให้เมียมาปฏิบัติธรรมครูลังคนมาส่งผัวกำนันบ้านสร้างกำนันไม่ยิ่งเงียบอบรมเอาผัวมาปฏิบัติธรรมเมียมาจังหันนั่งของดีขันดีเนี่ยหนึ่งพอดีไปใช้บ่ได้ไปนี่เรียกว่ากอดคอกันจมตายในวัฏสงสารเพราะเหตุนั้นเรามาปฏิบัติธรรมให้เอาดีได้เบิดทุกอย่างเด้อเอาดีได้เบิดทุกอย่างเพิ่นหายเพิ่นดามายาพิษซุ่มนั่นจงเป็นยารักษาโรคแก่จิตแก่ใจเอ้าแลนไปหาโรคเหมือนแม่ไก่เห็นโรคเล็กโลกแม่ปันนี้จึงจะเห็นโอ้ยโลกแม่ไอ้ปันนี้จึงไปเห็นลูกชี้หน้าด่าด่าให้ยังด่าเว้ยสาบสวยเอ้ยบวชตายถิ่มซื่อบ่ฮู้จักศีลจักธรรมแท้เนาะจะมันโง่ตายเด้ว่าซั่นแม่นี่เกือบจะเป็นลมนั่งลงกับพี่แล้วเครียดโอ้ยคือหอดเอากระดอกกระเดียบเป็นหัวอกหัวใจเป็นดวงตาของแม่เห็นหน้าแล้วมาซี่หน้าด่าบักแก่แกงจันบอกความดีความมวลคนนั้นกับบ่ได้เนาะเครียดน้ำตากับน้ำนมเนี่ยไหลอาบหลังจากนั้นนางก็หันหลังกลับไปนั่งทำความเพียรหักโลกมันก็บ่หักน้ำโลกต่อมาไม่นานนั่งนางก็ตัดใจรักและคิดถึงโลกทำความเพียรเป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยย้อนโลกด่าขันลูกบดาจังสันเล่ากว่าสิคือเก่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านรู้วิธีสอนคนเว้าดีๆหลังคนเนี่ยเว้าดีๆจังเห็ดน้ำทำตามหลังเถื่อท่านก็ปลอบประเล้าประโลมใจบางครั้งก็ปลุกใจให้ฮึกเหิมให้กล้านำทำตามครูบาอาจารย์บางครั้งท่านแสดงธรรมเนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความแก้วกล้าเห็ดน้ำไหลอยู่ดอกคือความพันวานเนี่ยมันจะเกิดความแก่ตาบางครั้งท่านก็ปราบด่าหัวเอาด่าแล้วก็มีกระจิตกระใจเมื่อถูกลูกด่าก็ไปทำความเพียรด้วยน้ำตาระลึกถึงความรักของลูกก็ข่มใจเฮาคืนหอดลูกบ่คืนหอดเฮาเลยจนปานนี้เห็นหน้าสีหน้าด่าบัดเทศให้ที่บ้านฟังจะเป็นบ่ดีข่าวเขาเล่าว่าท่านมีวาทะอันวิจิตรใครได้ยินก็พอใจแต่เห็นแม่แล้วชี้หน้าด่าแม่ก็โกรธไปทำความเพียรหักใจลืมข่มใจลาเอาไว้มาเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาหาลูกมากราบตามปกตินางภิกษุณีจะบวชร้อยพรรษาก็ต้องกราบพระบวชแม้เพียงวันเดียววินัยของนางภิกษุณีนึกถึงบุญคุณของลูกโอ้ยใครมีโลกบ่วายจังสันแม้นบ่ได้เห็นอีหยังเลยแค่เฮานี่ก็คือจังสันได้เด้อโลกด่าโลกหายเอ้ยพะยะกรรมมายาเวียเด้อไอ้เอาผู้ขาไปเถิดหันหน้าเข้าฟ้าแล้วเช็ดน้ำตามิได้สิเฮ็ดให้ลูกบาปผู้หญิงคนหนึ่งอายุ120ปีมีลูกตั้ง20คนชื่อว่าปุตพหุปุตติกาพหุแปลว่ามากปุตติกาอีนายลูกหลายเสือเหล่าไปหาลูกคนนั้นอยู่กินน้ำเขาจังหน่อยเขาก็จมปานเพิ่นให้เฮา3พูดว่าซั่นไปยังบ่ไปอยู่นําผู้นั้นแน่ให้ผู้นั้นหลายเอ้าไปหาอยู่น้ําโลกทรายผู้ใหม่อยู่ได้จักหน่อยเมียมันก็จมจมใส่ขางใส่แอวกระแทกแดกดันเพิ่นมาอยู่น้ําเฮานี่ปานเพิ่นปันให้เฮาหลายกว่าหมู่บัดซุ่มได้หลายๆบ่เห็นไปกินน้ําเขานี่ หน่อยใจหอบผ่ามาลุงตุงนั่งพายกับตาเข้ามาไปหาโลกคุณนั่นผู้นี้อยู่ยังน้อยเขาจมไปจมมาหอยไปใช้มันก็จมคือกันลูกเนี่ยว่าสันเปลี่ยนไงแล้วคุณเถาบ่มีเนาะกูนี่เนาะท่านเปิดลงวัดบัดนี่แองเข้ามาพิมพ์ท้วนหลอดเชื่อใครไปใหญ่ไปจังสันได้ดอกมาทำพระเนี่ยแกงพิมพ์ท้วนเนี่ยจังไข่เนาะทีนี้ก็ไปบวชภิกษุณีสาวสอนยังไงแกก็เอาแกบอกว่าดีกว่าลูกให้ขนาดจะมาให้เนี่ยก็ชิบดีกว่าลูกต่อไหมเนี่ยพอเฮ้ดีกว่าลูกด่าว่าอย่างนี้เชื่อฟังถ้อยคำของนางภิกษุณีสาวๆส่วนมากก็บรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อทำกิจธุระเสร็จนางภิกษุณีเหล่านั้นก็สอนให้คุณยายทำความเพียรนะทำทางกายไม่ได้ก็ทำทางใจกำหนดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์ทุกเมื่อนะนางทำความเพียรนั่งอิงกกเสามันหลังขดหลังงอลุกขึ้นเดินจงกรมก็กอดกกเสาหนึ่งเดินฟี้อ่อมไปอ่อมมากันยางไปไม่สิลมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อยู่ข้างต้นเสานั่นแหละนางพระหุปุตติกาเถรีอันนั้นก็ได้ย้อนลูกเหมือนที่อาตมาไปอบรมที่บ้านขามใหญ่เมืองอุบลมีผู้หญิงคนที่แกยังเป็นสาวอยู่มีลูกคนหนึ่งกำลังน่ารักนั่งพับเพียบก็ไม่ได้นั่งคัตมาดก็ไม่ได้ขาเดะไปพูนแล้วก็ไปหานางอิงต้นใหม่หน้าตาก็เป็นบาดเป็นแผลมีแต่ริ้วรอยแห่งความทุกข์ความเศร้าหมองก็ฟื้นใจมาปฏิบัติธรรมนางขาเดะไหวมันขู่อะไรขาเราหักดามไหวโดยเล็กจนจบเธอเอาใจใส่ในการฟังเธอเอาใจใส่ในการปฏิบัติอดทนเจ็บปวดรวดราวพอวันสุดท้ายเธอก็มากราบน้ำตาไหลไม่ใช่ร้องไห้เพราะเป็นทุกข์แต่ดีใจถามว่าเป็นจังไรล่ะจ๊อบปานถือลอตเตอรี่ปานถือลอตเตอรี่นั่นแสดงว่าเขากินยาเข้าไปบรรเทาโรคของเขามีผัวเป็นนายทหารมีลูกกำลังน่ารักขี่รถไปด้วยกันรถไปชนผัวตายตนเองพิการลูกก็กำลังน่ารักลูกก็มาด้วยมานั่งข้างหลับไปแม่ก็นั่งสมาธิไปฟังเทศไปความทุกข์นั้นเป็นโรคร้ายในจิตในใจของเขาแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยคิดมากนอนก็ไม่หลับคิดแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรคิดว่าเราทำไมอาภัพนั้นเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ทำบาปทำกรรมทำไมจึงอาภัพครับแค้นอยากตายมองเห็นหน้าลูกน้อยๆนี่ถ้าตายไปใครจะเลี้ยงดูบางทีก็คิดเลยไปนู่นอยากจะฆ่าลูกด้วยฆ่าตนเองด้วยให้มันจบชีวิตไปด้วยกันแต่พอมาบวชชีพราหมณ์ได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าอดทนเข้าจิตใจมันก็ได้พบความสงบมันพบเหตุผลมีปัญญาขึ้นมาเธอก็เข้าใจโอ้คนนี่มันมีบาปมันมีกรรมบางคนคนทุกวันนี้มีโรคโมหะมากโมหะไปว่าหลงไม่รู้หลงจนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีตายแล้วก็แล้วนี่เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งโรคโมหะโรคชนิดนี้จะต้องรักษาด้วยธรรมะคือปัญญาคือวิชาทำไมจะเกิดมีปัญญามีวิชาขึ้นมาต้องกินยาประเภทที่อดทนฟังบ้างประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเหมือนคนไข้ไม่อยากกินยาที่มันขมมันเคืองยาฉีดมันเจ็บก็ต้องยอมให้หมอฉีดให้เพื่อจะให้ยาออกพิษออกฤทธิ์เพื่อไปบำบัดโรคร้ายบุคคลถ้าไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมันก็ไม่รับผิดชอบไปไกลถ้าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีโลกนี้โลกหน้ามีบุคคลนั้นจะรับผิดชอบตนเองไปถึงชาติหน้าทำเดี๋ยวนี้จะรับผิดชอบไปถึงชาติหน้าเฮ็ดบาปเดี๋ยวนี้สิบ่เอาอย่างมันบาปอย่างมันทุกข์ซ้ำเดียวนี่ก็ทุกข์เพราะแห้งแล้วทุกข์ยากลำบากสิอดทนเฮ็ดสิ่งที่ดีที่งาม วันนี้ยังไม่ให้ผลวันหน้าจะออกดอกออกผลคิดไปด้วยปัญญาเหมือนปลูกข้าวดำนาปลูกปั๊บก็บ่ได้เกี่ยวปลูกปลดเขาดอกอ่ะ3เดือนเขางั่นก็หลายกว่านั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมที่เมื่อหาเมื่อมันสิได้หยังเนาะไม่สงสัยเลยมีปัญญารู้เท่าทันวันนี่คือการเพาะลงไปซึ่งบุญปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งบุญพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายนางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์เวลาว่างๆท่านจะนั่งคุยกันคุยถึงบาปถึงกรรมเก่าเจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้าจังมาฮอดพี่แต่ก่อนเจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้าแน่นอนย่ำใดจักศาสตร์ย้อนหลังไปบางนางก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มแน่นอนเมื่อสมัยพระศาสดาชื่อกัสสปะเริ่มได้ฟังธรรมเริ่มได้ปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าสู่มรรคเริ่มเข้าสู่ทางอริมรรคตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะบางนางก็ตั้งแต่ก่อนนู่นบางนางก็เมื่อผ่านมาสมัยสัก10ชาติผ่านมาเล่าให้ฟังบางนางก็เล่าถึงเรื่องตนเองอาภัพอย่างโน้นอย่างนี้ได้ไปทำบุญได้ไปจำศีลเป็นการประชุมลงครั้งแรกแห่งบุญบางองค์ไม่มีใครถามดอกนั่งอยู่ก็พูดเองคือประทับใจประทับใจในชีวิตที่ตนเองหลงทางมาและได้พบสิ่งที่ดีที่งามอย่างพระอุบาลีนี่นั่งอยู่ตรงไหนก็พูดยถาพลากโยมนัมหินวิชติปุมาสทายถาพลากโยนิมหินวิชติปุมาสทาคัสมาเนสุเมเคสุขับพังคันหันติตาสทาพูดอยู่อย่างนี้เหมือนนกกระยางแปลเป็นภาษาไทยเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เกิดมีในท้องแห่งนางนกกระยางทุกเมื่อใดหนอเมฆมหาเมฆประชุมกันสายฟ้าคำรามขึ้นเมื่อนั้นนกกระยางก็มีท้องมีครรภ์ประชุมลงแห่งบุญถึงพร้อมแน่นอนในพระธรรมร่มต้นที่ชาตินี้เพื่อความแน่นอนต่อไปในชาติต่อๆไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระอรหันต์ฝ่ายหญิงฝ่ายชายท่านก็จะคิดว่าเราเริ่มต้นประชุมลงแห่งบุญแน่นอนในพระธรรมในเมื่อใดหนออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะได้เอาไปแนะนำคนอื่นอย่างพระอุบาลีท่านนั่งอยู่ท่านก็พูดคนเดียวยถาพลากโยนิมหินวิชติปุมาสทาคัสมาเนสุเมเคสุขับพังคันหันติตาสทาจิรัมปิท่านจะพูดของท่านอยู่เรื่อยๆบอกว่าเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เกิดในท้องนกกระยางทุกเมื่อหนอเมื่อใดมหาเมฆกระหึ่มร้องขึ้นนกกระยางก็ตั้งครรภ์จะต้องตั้งครรภ์อยู่ตลอดการอันยาวนานหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามยาวะเมโคปวัตติตลอดการที่มหาเมฆยังไม่ตกลงมาภาระโตปริมุตจันติภาระอันหนักหน่วงในท้องของแม่นกกระยางจะพ้นไปยาวะเมโคปวัตติเมื่อมหาเมฆทำให้ฝนตกลงมาเราก็เหมือนกันท่านว่าอย่างนี้เราเหมือนนกยางฟังเถิดบ่อน้อนกเจ้าน่ะบินย่ำๆบ่มีนกผู้แม่ใหญ่ทั้งหลายนกเจ้าขาวๆคือแต่ขาวๆจะเฝือกบ่มีตัวผู้มาดหมู่นกเจ้าน่ะอาตมาบ่ฮู้จักดอกเลยคันบ่ฮู้จักนำพระพุทธเจ้าเล่าฮออรหันต์เพิ่นบอกไว้ให้ฟังบ่มีนกผู้ที่บินเป็นหมู่ยังๆนี่คือนกเมมันออกลูกแนวใดมันว่ามันบินเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่ไปตัวผู้บ่มีออกลูกมาตัวใดก็ได้แต่ตัวแม่มันจะไข่เมื่อเวลาฟ้าร้องครั้งแรกฝ่าไข่ฟักตูฝ่าห้องตึ้งตั้งตึ้งตั้งห้องแห้งน้องย่างสิไข่ในท้องอันจ่อไข่ไว้นั่นเมื่อฟ้าร้องกระหึ่มคำรามมันจะสั่นสะเทือนต่อมแกรนโพเซตในท้องของมันให้ไข่ของมันเนี่ยตั้งไข่ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นบ่ออกลูกดนปันได้ก็ตามขันฝนแรง เมื่อตั้งไข่แล้วนกยางนี่จะตั้งไข่ไม่มีกำหนดเหมือนนกอื่นขันไตขันแนวอื่นมันไข่ใหญ่เต็มท้องแล้วไข่มันใหญ่มันสุกมันก็ไข่ออกมาเมื่อละน้อยละหน่วยมาจนสุดห่วยมันเลยนกอื่นขึ้นนี่บ่ยามได้กระยาขันตั้งไข่ฝ่าห้องแล้วท้องตั้งขั้นแล้วฝนบ่ตกบ่มีไข่ออกขันมันแหล่ง5ปีก็เต็มท้องอยู่หั่นจึงเราเหมือนนางนกกระยางเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งแรกเมื่อตอนเราได้เกิดเป็นสุนันทดาบสพระพุทธเจ้านู่นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนู่นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากุกุสันธะเราได้เป็นสุนันทดาบสได้ฟังธรรมของท่านแล้วก็เหมือนนกยางได้ยินเสียงฟ้าร้องวันแรกเราก็ตั้งท้องคือถึงความแน่นอนได้ประชุมลงแห่งบุญในวันนั้นเป็นแนวทางครั้งแรกที่เราจะต้องมาสู่การดับภพสิ้นชาติหมดทุกข์เปรียบเพื่อได้เข้ามามื้อนี้อาจจะมีบางคนหรือหลายคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจิตใจนี้จะเข้าเคลียร์อยู่กับบุญกับกุศลจะเดินห่างบาปออกมาตั้งแต่บัดนี้ไปเพราะได้ฟังธรรมเพราะได้ปฏิบัติธรรมที่ธรรมภะนี้ตายไปอีกชาติแล้วชาติเล่าอาจจะไปจนถึงนู่นสมัยพุทธเจ้าองค์อื่นๆเราก็จะยังรักษาจิตใจอยู่ไม่เข้าไปใกล้บาปเลยวนไปเวียนมาอยู่ในศีลในธรรมวันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือสาวกองค์ใดองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแสดงธรรมให้ฟังเราได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมนั่นคือฟ้าร้องและฝนตกลงมาครั้งใหม่เราก็พ้นจากทุกข์เฮวาลีท่านบอกว่าเราเหมือนนางนกกระยางเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามครั้งแรกตั้งครรภ์ตอนที่เราเป็นสุนันทดาบสเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโคนาคมนู่นจากบัดนั้นมาตลอดการอันยาวนานเราตั้งมั่นอยู่ในกัลยาณธรรมนั้นเหมือนนางนกกระยางตั้งท้องจนถึงพระศาสนาพระสมณะโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราได้ฟังธรรมของพระศาสดา7วันที่นิโคธารามเหมือนมหาเมฆหลั่งโปรยสายฝนลงมา7วัน7คืนจากวันนั้นเราก็ได้คลอดออกมาหลุดพ้นออกมาหลายตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะกัสสปะมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านตั้งมั่นตั้งแต่โน้นมาได้ฟังธรรมมีศีลมีธรรมตั้งแต่โน้นรักษาจิตรักษาใจมาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวนเวียนอยู่ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ไม่ได้พบนรกอีกเลยคือความแน่นอนความตั้งมั่นประชุมลงแห่งบุญตั้งมั่นแห่งธรรมแล้วเราจะไม่ตกนรกเราจะพบแต่สวรรค์กับมนุษย์ไม่เป็นคนยากไรแต่มีชาติหนึ่งท่านก็พลาดไม่ใช่ตกนรกคือเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะมาถึงชาตินี้ชาติที่ได้ฟังธรรมได้บวชเป็นพระอรหันต์เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติก่อนบัดนี้เนี่ยมาเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินวันหนึ่งท่านขี่ช้างนั่งอยู่บนราชหัตถีบนคอช้าง ของพระราชาออกไปเที่ยวชมสวนตำหนักบริวารก็เลยไปเห็นฤาษีไปเห็นนักบวชที่สกปรกองค์หนึ่งผิวกายก็คล้ำผิวพรรณก็ไม่ค่อยจะผ่องใสเนื้อหนังเส้นเอ็นสะพั่งพร้อมผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งเหม็นสาบฟันเคอะมีแต่ขี้เกียจเดินออกมาบิณฑบาตฤาษีขี้เกียจแต่ไม่ใช่คนธรรมดานะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพันโตเดินออกมาบิณฑบาต แปลว่า เจ้าชายนี่ก็มาเห็นเอ๊ที่เจ้าท่านต้นที่สร้างไล่ลือสีนี่บ่ก็น่าเพิ่นสิแลนแนวใดหน่อย เดินออกมาเป็นทบัก คือสิเป็นตะเบิงบัดเพิ่นแลนอุ้มบาดแลนเนี่ย